Ja, velkommen til fjernsynsinnsamlingen Aksjon Gal Mix 1908, der vi oppfordrer alle seere til å gi oss av sin tid, og gi så det virkelig svir. Vi har allerede fått inn en rekke resultater fra alle kanter av landet. Jeg kan for eksempel nevne at fritidsklubben i Kristiansand har gitt en ukes fritid til sammen 1870 timer. Så har en lege på Hadeland gitt 2 minutter av sin kostbare tid, og den koster 1500 kroner timen, og han oppfordrer andre leger over hele landet til å gjøre det samme. En NRK-medarbeider, som helst vil være anonym, har offret 3 timer av sin lunsjpause, og oppfordrer andre NRK-medarbeidere til å gjøre det samme. Landsorganisasjonen, altså LO, har gitt 2000 overtidstimer, og NAF har gitt pokker. Samtlige politiske partier har tilbudt seg å gi 1 time hver, men bare under forutsetning av at de får benytte den selv. Og da skal vi ta en titt på landsoversikten, som nå viser... Ja, den viser at vi nå har kommet opp i over 720 millioner timer, og det er jo helt fantastisk. Ja, utrolig. Utrolig, ja. Hallo? Hvem er det? Vent litt, Ranne. Det er Rolf Kirkvåg, han spør om vi har tid et øyeblikk. Tid? La meg forhøre, du. Hallo, Kirkvåg, du, nå skal du høre her, du. Du, tro det eller nei, men vi har faktisk samlet inn 720 millioner timer, vi. Ja, og hvis vi deler det på et gjennomsnittsantall lyttere av 100.000, så skulle det bli tid nok til 14.500 gal mix-programmer, det. Ja, det vil si at vi kunne sende et program hver dag i 60 år, eller vi kunne sende hele døgnet hver dag i 3 år. Og når P2 kommer, så kunne vi sende gal mix parallelt i begge kanaler, mens vi har... Hallo? Nei, han lo. Lo han? Ja, og så la han på. Ja, vi kan ønske velkommen til Gal Mix nummer 2, det andre av 14.500 programmer som skal gå hver dag fremover i... Ja, all right. Det andre av 10 programmer som skal gå en gang i uken hver fredag fremover. Det skal bli en del musikk, og vi skal ha litt besøk i studio, og det skal bli noen små sketcher, men aller først skal vi sette over til Skreppegrensgat... En gate i Oslo.